राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 1052 अनुसार 12 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जो मुख्य काम है उसको सबसे पहले कर लेना चाहिए। मनुष्य शरीर का मुख्य काम अपना उद्धार करना है। कबो की कार्य करना नर देही देत ईस दिन हेतु स्नेही बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य देते हैं। तो मनुष्य ही प्राप्त हो गया तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया। हर जोनि को ऐसा अधिकार नहीं है, देवताओं को भी अधिकार नहीं है, वो अधिकार मिला है मनुष्य को। और इधर ध्यान ही नहीं लग गए दूसरे काम में, केवल संग्रह भोग संग्रह भोग संग्रह भोग संग्रह भोग में लगा हुआ मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता न तया प्रतिष्ठित साम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधि यते तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। भोगों में संग्रह में लगा हुआ मनुष्य तो वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य मिला है। तो सबसे पहला एक नंबर इसको जाना चाहिए, जिसमें भी बूढ़े हो गए हैं अथवा जो साधु हो गए हैं उनको तो बहुत विशेष सावधान रहना है। उनका मतलब क्या हुआ, वे देरी करते हैं और देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वर्गान दुखदायी, स्वर्ग भी थोड़ी देर में लगान तो दुख में चला उसमें। तो मनुष्य को अपना कल्याण करना है, ये सबसे पहले बात है। कल्याण के लिए बहुत सुगम बात है यह, कठिन क्यों मालूम देती है कि जो ये संसार का भोग और संग्रह की रुचि है ना, ये होने से कठिन मालूम होती है। न तो संसार की प्राप्ति तो कठिन है, रुपया प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि रुपया तो पुरुषों के अधीन है ना। किसी की तिजोरी खुलेगी तब न रुपया मिलेगा। तो किसी ओनर से दूसरे की तिजोरी खुलेगी तब रुपया मिलेगा। परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो स्वतंत्रता है, सभी इसके पात्र है, सभी मात्र मनुष्य, भले मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो, मनुष्य मात्र वो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। इसके विशेष उपाय है सनातन धर्म में, इसने बताया विशेष फर्क इसके उपाय। उसमें भी बहुत कम ऐसी बातें बताई, जैसे गीता में है तो बहुत विलक्षण बातें बताई। बहुत जल्दी कल्याण हो जाने का। और ग्रंथों में इतना सुनता से नहीं आता, कारण क्या, बड़े बड़े ग्रंथ है, भागवत से बड़ा ग्रंथ है तो उसमें कमी नहीं है। भागवत में तत्व की प्राप्ति के लिए उपायों की कमी नहीं है, बहुत बताए, बहुत बार बार बताए, एक बात को कई बार बताए, पर बड़े ग्रंथ में से निकालना बड़ा कठिन होता है। समुद्र में कोई राई पड़ जाए तो कैसे निकाल, कथे पड़े क्या बताए। और गीता में अलग संग्रह करके बता दिया, थोड़े में बहुत विचित्र, बड़ी बड़ी विचित्र बातें सुगमता से बता दिए। तो कल्याण प्राप्ति के लिए उपाय जिसमें हिंदू समाज में है ऐसी और में नहीं है। और इसमें आकर के फिर साधु ही बन गए और तत्परता इसी के लिए लग गए और फिर भी प्राप्ति नहीं करते हैं तो बड़ी भारी दुख की, संताप की बात है, पश्चाताप के विचार की बात है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है, ऐसी बात है। इसमें केवल अभिलाषा की कमी है, हमारा कल्याण हो जाए ये इच्छा है वो नहीं होती। ये इच्छा हो जाए बहुत सुगमता से हो जाए, क्यों, परमात्मा भी है और अपने भी है, दोनों है, मौजूद है। धनादि की संपत्ति अपना हाथ की बात थोड़ी है, वो अपना हाथ की बात नहीं है। जिसमें भी लोग धन प्राप्त कर लेते हैं उसमें प्राप्त का हाथ है विशेष, नफे के लिए जाते हैं नुकसान हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं, इसमें नुकसान होता ही नहीं, इसमें लाभ ही लाभ होता है। क्यों, इसके लिए ही मानव शरीर है, इसमें नुकसान हो तो लाभ कब होगा, तो इसमें लाभ की बात है केवल, बहुत विचित्र बात है। गीता का अभ्यास करते हुए, गीता का अभ्यास करते हुए तो बहुत वर्ष हुए हैं, टीका लिखने लगे, जब तीसरे अध्याय का विवेचन लिखने लगे उस समय में एक बात आई कि मुक्ति के लिए अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है, जिस वर्ण में जिस आश्रम में जहां है वहां ठीक ठीक हो जाए, ठीक प्राप्त हो जाएगी। 11वां श्लोक है ना, देवान भाव्यता नेन ते देवा भावयन्तुः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाक्षतः। तात्पर्य इसका क्या है, देवताओं का पूजन आप करो, देवता तुम्हारा निर्वाह करे, ऐसे परस्पर करते हो परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इससे एक विलक्षण बात निकलती है, जितने भाई है वे अपने अपने विचार करें कि मेरे पास में जो कुछ मिला है वो मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ये दो बात खास, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण, और शरीर के साथ इंद्रियां है, प्राण है, मन बुद्धि आदि है, ये भी मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। धन संपत्ति वैभव मकान जो कुछ मिला है वो भी मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मेरा होता तो इस पर हमारा आधिपत्य चलता, प्रत्यक्ष बात है कि अपना बस चलता है क्या, शरीर को भी हम बीमार न होने दें ये बस चलता है, चाहे जैसा बना ले चाह सकते, ऐसे मन पर इंद्रियों पर बुद्धि पर अपना बस नहीं चलता, धन पर कुटुंब पर घर पर सब पर अपना मानते हैं तो अपनापन इस पर चलता नहीं है, आधिपत्य नहीं चलता है, तो ये अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। एक विचित्र संसार की दृष्टि एक देखे तो भगवान ने किस तरह से विचित्र सृष्टि पैदा की है, हद हो गई है। घड़ी में जैसे पुर्जे होते हैं आपने देखा होगा, ये पुर्जे चलते हैं यूं चलते हैं आपस में, ये बातें हैं कि मिले हुए ऐसे ऐसे चलते हैं, तो वो जो इधर का भाग है वो उसके लिए है, इधर का भाग है उसके लिए है। ये जो भाग है अपने लिए नहीं है, इसके लिए है। इसका भाग है वो इसके लिए, अपने लिए नहीं है। इसका भाग उसके लिए क्यों, समझ गए होंगे? ऐसे ही हमारे पास चीज है वो औरों के लिए है, औरों के लिए है वो अपने लिए है। ये अत्यधिक प्रेम होने के कारण से प्रेम होना चाहिए, इस दृष्टि से पढ़ाया हुआ है। ये घड़ी का कोई सही पुरुष है ना, नहीं हुआ तो फिर नहीं चलेगी घड़ी। उसमें छोटा बड़ा पुरुष होता है, पर छोटे की जगह छोटा बड़ा है, बड़े की जगह बड़ा बड़ा है, छोटी की जगह छोटा बड़ा है, मानो उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो छोटा भी उसमें है, बड़ा भी उसमें है, वो अपनी जगह वो बड़ा, दूसरी जगह गड़बड़ी हो जाएगी। इस तरह से सृष्टि की रचना है, विचित्रता से। तो मूल बात क्या है कि शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे जो सामग्री मिली हुई है औरों के लिए है। औरों को जो मिली है वो उनकी नहीं है, उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है। ऐसे परस्पर भाव अंतर एक एक कल्याण करते हो, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाए। अपने स्वार्थ का कामना का त्याग करके दूसरों का हित करता, सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहना, कितने विलक्षण बात है। दूसरों का हित हो, दूसरों का दे, सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संत गया, सर्वे भद्राणी दुष्यंतु, मां कस्य दुख भाग भवित। इस तरह से करने से परम कल्याण प्राप्त हो जाए। घर में आदमी है वो भी ऐसे ही, उनके पास जो चीज है वो अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए है, वो अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। अब उसको ले लिया अपने लिए। आजकल तो महान ही पतन हो गया है, हड्डी हो गई, इतना पतन शायद किस जाति में हुआ हो, पशुओं में भी नहीं है इतना, इतना बड़ा पतन हो गया अपने लिए। लोगों में ये भाव पैदा हो गया कि पशु पक्षी मनुष्य के लिए बनाए, बिल्कुल उल्टी बात। जैसे कैद में जो कैदी होते हैं उनके लिए अफसर होते हैं, अफसरों के लिए कैदी नहीं होते हैं। 84 लाख जूनी है वो कैदी है बेचारे, अपने कर्मों का फल भोगते हैं, तो उनका प्रबंध करने के लिए मनुष्य है। मनुष्य खाने के लिए हो गए, हमारे घर लगा दिए खा जाओ इनको, सफा वो चीज हो गई। साधु गृहस्थों के लिए है, साधु किसलिए साधु नहीं है, गृहस्थ गृहस्थों के लिए है, साधुओं के लिए है, अपने लिए नहीं है, दूसरों का हित करना। इस वास्ते प्राप्त मंत्रिमा में वह सर्वभूत ही तीर्थ, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वही मेरे प्राप्त होते हैं। तो ये सिद्धांत बताया कि वासुदेव सर्वम, तो मैं जैसे होते मेरे लिए सब कुछ साक्षात परमात्मा है, केवल परमात्मा की परमात्मा पूजन करना है हमें। आपके लिए एक एक प्राणी के लिए ये सिद्धांत है, भगवत भाव से पूजन करे। ईसाइयों के समझा के भाई भाई है सभी, वो भाई भाई का सिद्धांत, आज वो भाई भाई का सिद्धांत है जो प्रचार कर रहे हैं लोग। एक साथ खाओ, एक साथ बैठो, एक साथ पढ़ो, भाई भाई का। अरे हमारा सिद्धांत है परमात्मा का, ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। तो ईश्वर रूप जो उपासना कह जाए, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, पर ईश्वर में दास में लड़ाई कैसे होगी? सिद्धांत किसी समुदाय में नहीं है। स्वकर्म आता है बेचे, अपने कर्मों से उसका पूजन करे दूसरों का। यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वमिदं ततो स्वकर्मण आत्मा बेचे, अपने कर्मों से उसका पूजन करके सिद्धि बिंदु मानवा मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो सब का कैसे होते प्राप्त होते सर्वभूत हित रहता है, सब संपूर्ण प्राणियों का हित हो, रति इसमें ही है, प्रीति इसमें ही है, सबके हित करते भाई। उस जगह अपना स्वार्थ करने में ही सिद्धि होगी, अपना स्वार्थ करने में, अपना स्वार्थ करने में बहुत ही उल्टी होगी, बहुत ही ज्यादा ज्यादा मात्रा में होगी। केवल इतने मार देना, खाई जाना, नष्ट कर देना उनको, ऐसी दशा होगी। तो चेत करो भाई, आप लोग हम लोग विचार करें, इसका कुछ ख्याल तो आता है, ख्याल ही नहीं है, ख्याल ही उल्टा हो गया, उल्टा ऊंधा ही ख्याल, नाश करने का ही ख्याल हो गया, उल्टा ही एकदम बिल्कुल विपरीत। ऐसे समय में इस बात इन बातों की बहुत जरूरत है, जैसे भूखे के लिए अन्न की जरूरत है, प्यासे के लिए जल की जरूरत है, ऐसे इस देश में सबके हित करने की भावना की बड़ी भारी आवश्यकता है, उनका हित हो, उनका कल्याण हो, उनको सुख पहुंचे, उसका आदर हो, उसको आराम पहुंचे, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन सुखी है सब। हमारे पास जो कुछ है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, योग्यता है, पदार्थ है, व्यक्तियां है, वो सब औरों के लिए है। तो हमारी भी तो और नहीं है, तो और के पास वो सबके लिए, तो सबके लिए सब चीज मिल जाएगी, ख्याल आया कि नहीं? मेरे पास सब है तो सब आपको सबको मिल जाए, आपके पास एक ही के पास वो सबको मिल जाए, तो सब चीजें सबको मिल जाएगी और प्रेम मुफ्त हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, एकता हो जाएगी, हमारे को ज्ञान हो जाएगा। कितनी बड़ी संवाद है, बहुत ही अलौकिक सिद्धांत है। हरेक जगह मिलता नहीं, हरेक संप्रदाय में मिलता नहीं है, ऐसी बात है। तो इस तरह से हम सर्वभूत हितेरता, अपने हृदय से किसी का भी अहित न चाहे, सबका हित करें। कुमार संत के ही है बड़ाई, मंद गर्भ जो करे भलाई, ऐसे भलाई करते ही है, पर मंद गर्भ जो करे भलाई, सबको भला हो, सबको कल्याण हो, सबको आराम हो, सबका हित हो, सभी भगवान भक्त हो जाए, सबको भगवान कृष्ण हो जाए, सभी तत्वों के हो जाए, सभी जीवन मुक्त हो जाए, सबका भाजप हो जाए, ये भाव सबके भी देता है, सबके। तब ये हमारा संसार के जो ये सनातन सिद्धांत की बात है, ये पूरी होगी, ये सिद्धांत। सगुण की प्राप्ति में भी सर्वभूति तीरता है, निर्गुण की प्राप्ति में सर्वभूति तीरता ही पद है। कर्मयोग में ये सत्संग से मुक्त से या नाम ये क्या याद होता है, कर्म सबके हित के लिए याद हो, सब कर्म तो वे लिए थे, सबको हित करते यज्ञ, यज्ञ अर्थात को नेत्र लोगों कर्म बने वाला, यज्ञ से अन्यत्र कर्म बांधने वाला है, यज्ञ करते परमात्मा प्राप्ति हो गया, ये मन अपना कर्तव्य पालन करता। कितनी विचित्र बात है, हृदय में प्रेम का बर्ताव, सबसे सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले, सबको शांति कैसे मिले, सबको तत्व की प्राप्ति कैसे हो, सबको भगवान के दर्शन कैसे हो, सबको शांति मिले, सबको कोई अशांत न रह जाए, कोई दुखी न हो जाए, किसी को दुखी नहीं करना, हित करना, सुख दुख से भी हित, हित अहितरी बात ऊंची है, पर हित सारे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, एक पद नहीं आया है, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देने के समान अधमता नहीं है, तो दूसरे को सुख देने के समान हित नहीं करना चाहिए, पर हित सारे धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा भी दुख है, बड़ा भाई रहते, प्राणी मात्र का तो हित करना है, कितनी विचित्र बात है। नहीं तो होना चाहिए पर पीड़ा समय नया दिमाई पर सुख समय हित नहीं भाई पर हित नहीं सुख रहना चाहिए आराम होना चाहिए और हित की जो अहित नहीं बताया है अहित से भी नीची बात है पीड़ा देना दुख देना तो पीड़ा हुआ से अधमता हो जाएगी तो संपूर्ण का हित कैसे हो और हिते रहता है हित करने की बात नहीं बताई है आपकी धारणा क्या होनी चाहिए एक आदमी सबका हित कैसे कर सकता है सर्वभूत हिते रता रति प्रीति आपके हित में होनी चाहिए कर सकते हो आप शक्ति के अनुसार परंतु भावना में शक्ति नहीं भावना विशुद्ध होनी चाहिए सर्वे भगवान सब कोई प्राणी हो कैसा ही प्राणी हो सबका हित हो सबका कल्याण हो सबका हित है ना हित चीज बड़ी ऊंची चीज है पर हित सारी से धर्म नहीं भाई हित करना होगा राम जी ने भेजा तो कहा ना काज हमार ताश हित हो ही उसका हित वो काम करना है तो सर्वभूते रीते रता हित में हित प्रीति है सुख में प्रीति नहीं है संग्रह में प्रीति नहीं है अपने मान में प्रीति नहीं है आदि में प्रीति नहीं सर्वभूत रीते रता हित हित करना में रति ये कार्यकार हुआ है सर्वभूत हित रथा प्राणी मात्र का हित कैसे हो हित में सब बात आ जाती है जैसे डॉक्टर अंग काट देता है तो पाप नहीं लगता उसकी बुद्धि हित की है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे तो खुश होते हैं खेल में पढ़ाया जाता तो वो उनको कैद की तरह मालूम होता है परंतु हित तो उसमें खेल में नहीं है उसमें हित नहीं गहरी बात तो हित होना चाहिए हित इस बारे देखो सब गम आ जाती है अपराधी को दंड देने में भी हित है कष्ट देने में भी हित है हित बुद्धि नहीं हटनी चाहिए सब है तो सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में सूर्यम सर्वभूत आना भगवान है वो सबके सूर्य है मानो उनके उपकार की इच्छा न रख करके उपकार करते हैं मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करने वाला और सूर्य होता है अपकार करने वाले का भी उपकार उपकार करने वाले का उपकार उदासीन रहने वाला भी उपकार प्राणी मात्र का उपकार ये तो सबका तो ये क्रिया तो कितनी बड़ी हो हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपयों से भी आप उतना नहीं कर सकता जितना सबके हित की भावना से कर सकते हो रुपया पदार्थ तो किसी के पास होगा भावना करने की शक्ति सबके पास हो सबके पास हो पूरी भावना खेलती ऐसी सबका हित जाए सबका कल्याण हो जाए हमने तो पढ़ा है कि कोई दुराचारी है पाप करता है नहीं तो उसी मन में मानी चाहिए अपने मन में कि ये नहीं करता तो बड़ा हित अच्छा रहता ऐसे ही आदत नहीं बना तो बड़ा अच्छा रहता ये सेवा है अब सेवा देखती रही कोई पाप कर रहा है न्याय कर रहा है चोरी कर रहा है डाका डाल रहा है हत्या कर रहा है कि ये नहीं करता तो अच्छा था अब नहीं कर रहा मैं क्या उसी शायद कुछ नहीं सेवा होगी संपूर्ण का हित हो सबका हित न हो कोई दुराचारी न हो पतन की तरफ कोई न जा तो सर्वभूत हित था इस वक्त ये हमारी संस्कृति है दैरी का भी अहित नहीं ताशु हित हो कहते हैं रावण को मार दिया राम जी ने पाप तो यह करता है कि उसका हित हो और मार दिया और मारने पर भी वैकुंठ भेजा क्रोध हो देवश भय वरदान के समान है ये संस्कृति है हमारी समुद्र हित की भावना सर्वभूत नारायण नारायण नारायण नारायण ये